सजा दे या चाहे भुला दे, तुझ बिन जियो क्यों बस इतना बता दे, चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे, इतना ही चाहूं बस अपनी बना दे, तू जो कहे दुनिया बुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं, तू जो कहे दुनिया बुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना शहर सी जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती है, कोई शहर सी जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती, जो तू है जिंदा तुझसे हूँ खफा, कर दे तू सफा एक दफा, जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझे तो ही अपनी दुनिया बना लूं मैं, तू जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझे तो ही अपनी दुनिया बना लूं मैं, तू जो कहे